الله والصلاة والسلام على رسول الله. Prvo, prenesite svojim kolegama, ne zaraz za prisustvo na času. Ko ne bude imao 80% prisustva, neće dobiti popis. Dakle, neka u to budu sigurni. Tema današnjeg izlaganja je dio poglavlja koje smo započeli prošlog susreta, to su ključni postulati zdrave zajednice. U okviru toga radili smo ulogu porodice, odnosno porodicu kao ključni ili jedan od ključnih postulata za održanje i unapređenje zdrave porodice. Danas ćemo nešto kazati o drugom postulatu zdrave zajednice, a to je obrazovanje. Iako se radi o temi koja je kolokvijalno prilično poznata, s druge strane, obrazovanje je ona vrijednost u društvu oko koje postoji potpuni konsenzus skoro svih religijskih, ideoloških, svjetonazora i pravaca. To je možda jedna od rijetkih vrijednosti oko koje ne postoji razilaženje u pogledu potrebe. Skoro da ne postoji kulturna, civilizacijska, religijska ili ideološka orijentacija u kojoj se smatra da obrazovanje nije važno ili koja ne glorifikuje obrazovanje. Dakle, stoga nećemo prošli vrijeme na ukazivanje na načelnu važnost obrazovanja. Osim toga, Islam je zapravo posebno apostrofirao važnost obrazovanja, ono što je vama već opće poznato, bilo da se radi o prvom kuranskom ajetu i prepisni rabi Kelebihara, bilo da se radi o brojnim pominjanjima, insistiranjima na važnosti znanja kroz Kur'an časni, kao što su kul hel jestevu iladine alemune voladine la alemun, reci da li su isti oni koji znaju i koji ne znaju, do pozivanja na kategoriju ulul albab, oni koji su razumom obdareni. Tako da je Kur'an tu čak izvan svih ili iznad svih i prethodnih nama dostupnih objava, kao i svih drugih religijskih osnova i spisa, znanje je obrazovanje stavio kao jednu od najznačajnijih kategorija u formiranju ličnosti, u formiranju porodice, održavanju porodice, održavanju ličnosti, a to znači isto tako i cjelokupnog društva, odnosno cjelokupne zajednice. Ono što će biti poseban osvrt današnjeg izlaganja, s obzirom da je tema veoma slojevita, jeste uloga roditelja u obrazovanju djece. Dakle, zapravo imamo ovaj segment ove teme koji predstavlja neku vrstu prijelaza između prethodne teme, a to je porodica kao osnovni ili ključni postulat zdrave zajednice. Sada smo prešli na temu obrazovanja, ali ćemo se posebno zadržati na segment koji pod naslovom uloga roditelja u obrazovanju djece. Kao što smo kazali na prošlom predavanju, da je porodica zapravo najbitniji ključni faktor u formiranju djeteta, to jest u formiranju ličnosti, Pogotovo što smo kazali, a zato imamo i brojne pokazatelje u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se zapravo ličnost karakterno i primarno formira do 7. godine života. Posle toga, uglavnom, i odgoj i obrazovanje imaju tu, da kažem, nadgrađujuću ulogu. Znači, bazični karakter, kostur, ona armirana struktura tog karaktera i te ličnosti se formira do 7. godine. Posle toga, znači, imamo dogradnju, nadgradnju, doradu, ali ne više u pogledu onog strukturalno bazično. S obzirom na tu činjenicu, odnosno sa obzirom da je to tako, to znači da zapravo dijete do 7. godine je primarno vezano za porodicu. Iako sada u ovim savremenim društvima imamo i jaslice, vrtiće, ali opet je to svega nekoliko sati, međutim dijete do 7. godine primarno boravi u porodici, a to zapravo znači da je porodica ta koja mu primarno vaspitno obrazuje, odnosno formira njegov karakter. Sada, ukoliko imamo tu činjenicu oko koje smo se saglasili, to također znači da se, da će se, znači, do 7. godine u tom karakteru kroz odgoj formirati ključne tačke u njegovoj svijesti, u pogledu vrednovanja stvari. To direktno za našu temu znači da će dijete zapravo u porodici u svom karakteru ugraditi i temeljne kopče, odnosno neophodan stepen svijesti i kvalitet svijesti prema obrazovanju. Dakle, tu se formiraju ti prvi koraci, tu se oblikuje karakter uključujući i svijest o obrazovanju. S druge strane, kao što nemamo raskorak među, dakle, duhovno ideološki u pogledu važnosti znanja, isto tako skoro da ne postoji, znači, niti jedan roditelj koji je protiv obrazovanja djeteta. Znači, čak i potpuno neobrazovani roditelji, čak i roditelji za koje ne možete reći da su odgovorni, da su disciplinovani itd. Čak i oni da ih pitate da li žele da ih djeca budu obrazovani, oni žele da ih djeca budu obrazovani. Kako, ne znaju, koliko, ne znaju, možda ne mogu da im pomognu, ali načelno ne postoji skoro roditelj koji je pri punoj svijesti i mentalno zdrav koji će biti protiv obrazovanja djeteta. Znači, mogu ljudi da se razlikuju u tome kako obrazovanje, ali ne postoji roditelj koji će reći da želi da mu dijete ostane neobrazovan. Prema tome, to je još jedna činjenica, ali je to naravno i svojevrsna prednost, tako da se sada ne treba baviti time u pogledu predstavljanja, u pogledu potrebe podizanja svijesti roditelja, u pogledu načelnog smislu potrebe za obrazovanje. Tako da mi, iako imamo taj korak kao ispravan, prvi, osnovni, ili još konkretnije, ukoliko imamo naslov, istom, to je naslov, svijest o potrebe obrazovanja je naslov. Međutim, imamo puno podnaslova, pogotovo što imamo puno teksta u kome ne nalazimo sve ispravno, u pogledu odnosa roditelja u obrazovanju djece. S obzirom da smo kazali da roditelji žele da im djeca budu obrazovana, to znači da će svi roditelji nešto i poduzimati u tom smjeru. Obično roditelji danas koriste one osnovne metode motivacije. Znači, ili negativnu ili pozitivnu motivaciju. Ili prijete kaznama, ili najavljuju neka obećanja, odnosno neke nagrade. I kazne i nagrade u osnovi mogu imati pozitivne efekte, pod uslovom da su adekvatni, primjereni i u mjeri i u mentalitetu djeteta. Postoji dijete na koga utiče pozitivno ako ga kritikujete, ako mu uskratite neka zadovoljstva zato što je dobio lošu ocjenu, a postoje djeca koja potpuno negativno reaguju, koja su buntovnici po prirodi, što ih više stišćete, oni su gori. Postoje djeca koja mnogo bolje reaguju na pozitivnu motivaciju, na najavu nagrade, na to da, ne znam, za svaku ocenu dobije neku sitnu nagradu za uspjeh na kraju godine, isto tako neku malo veću nagradu, neki poklon. To se utiče. Međutim, pošto mi ne možemo sada ovdje davati odgovor na pojedinačne slučajeve, svako dijete je individual za sebe, svijet za sebe i jedino kada ga do kraja poznajete možete da date izvjesne instrukcije, odnosno recepte. U našem slučaju, s obzirom da govorimo općenito, znači mi se moramo i ograditi i zadržati na nivou općenitih odgovora. U tom slučaju vrijedi konstatacija da zapravo svaki čovjek u sebi ima potrebu i za kaznom i za nagradom, na kraju krajeva i Kur'an i Kerim na tome koncipira. Znači, Allah Dželešanu je stvorio čovjeka i zato je stvorio dženet i džehennem. I sada, tačno je da individualno neko se više pokreće na nagradu, neko na kaznu, ali nije loše da ima i jedno i drugo. Šta je bitno u slučaju motivacije? U slučaju motivacije, dakle, za obrazovanje, jako je bitno da to bude zapravo odmjereno, da to bude adekvatno. Da ni na koji način ne bude pretjerano, jer se pokazalo i kroz istraživanje, i kroz iskustvo, da svako pretjerivanje i u jednom i u drugom slučaju zapravo samo daje kontraefekte i izaziva određene anomalije. Sada dalje, ono što je još bitnije od same konkretne motivacije jeste zapravo ta ambijentalna motivacija. Znači, to je jedan od bazičnih momenata koji su izuzetno važni na formiranje svijesti djeteta i karaktera djeteta u odnosu na obrazovanje. To je bitan ambijent. Znači, a o tome smo nešto kazali još kada smo govorili o porodici, jer sve ovo tiče uloge roditelja, pa je neodvojivo od porodice. Dakle, ona djeca koja imaju sreću i Božju milost da imaju roditelje, odnosno porodicu u kojoj su knjige ukras sobe, ukras kuće, ona su ogromne prednosti. Naravno, još ukoliko su te knjige dinamični ukras kuće, znači ne samo ono šareni naslovi u regalu ili u vitrini tako da ukrase, nego zapravo ukoliko su te knjige dinamično prisutne u kući pa se nalaze i po stolovima i nekoj čita i ukoliko postoji kućna biblioteka koja je živa, zapravo to je najveća blagodat za formiranje svijesti djece o obrazovanju. Znači odatle počinje sve, to ko uspije, to ko obezbedi svoje djeci, a to zapravo znači da bi roditelji morali pripadati kulturi čitanja. Znači, ukoliko roditelji pripadaju kulturi čitanja, to zapravo znači da oni žive taj ambijent i da su oni omogućili taj ambijent. Naravno da je to ambijent dijametralno različit od onoga što se danas masovno nudi kroz televiziju koja radi 24 sata u kući osim kad se spava, da se na toj televiziji su uglavnom uključeni programe koji nude reality, nude razne negativne programe zabave, govorili smo to već na temu kultura zabave itd. Dakle, ne mogu te dvije atmosfere biti u kući prisutne. Znači, nego ili jedna ili druga. Znači, oni jedna drugu protjeruju. U kući u kojoj imamo ambijent čitanja, tu nema mjesta za reality i za prljave televizijske programe. I ovo, u kući u kojoj imamo dakle, prisustvo gdje nam ambijent diktira i uprljavi televizijski program, znači ti ambijenti nikakve šanse nemamo, dakle, da napravimo tu ambijent čitanja. I naravno možemo u tom ambijentu, prljave atmosfere, dakle, moralno i mentalno prljave atmosfere, potpuno je besmisleno šta ćete djeci govoriti. Znači, otac ili majka se zavali i gledaju kakve programe prljave kroz to tračajući, komentirajući negativne i tako dalje stvari, odnosno vodeći razgovore koji nisu čisti i zdravi, a onda djetetu, šta si dobio, ne znam, lošao sam, idi u drugu sobu učiti. To nema od tog ništa. Naravno, jedino što će te poslušati da ode u drugu sobu. A sve ostalo neće. Ustođe da pomisli telefon i da tamo radi ko zna šta na tom telefonu, ali neće da uči. A ti ćeš ono, ti si kao osjećaj što ti se o sebi skinuo, viš, ti si njega pitao kako je bio u školi, pa si ga poslao u drugu sobu da uči. I ti sebe zavarava da si ti kao neki dobar roditelj koji evo vodi računa djetetu, koji ga tjera da uči, a o tom nema ništa. I onda naravno to se gomila u nekom trenutku eksplodira na ovaj način. Prema tome, pored ove motivacije konkretne o kojoj sam malo prije govorio, bazična motivacija, bazični faktor za podizanje svijesti, izgradnju svijesti kod djeteta u pogledu učenja jeste zapravo ambijent, kućni ambijent za učenje. Znači, ukoliko imamo kulturu učenja, e sada, nisu samo knjige, to su i teme, to je pitanje tema, jer ukoliko vi imate, a govorili smo o toj takozvanoj implicitnoj poruci ili implicitnoj edukaciji, koliko, a u pogledu tog implicitnog odgoja edukacije, najbitnije je šta se hvali i šta se kritikuje. Znači, koliko imate roditelja koji se okodnevno kad uđe u kuću ili boravi u kući, pa se neko pojavi na televiziji, pa se neko pojavi po široku, pa je neko nešto pomenuo. Ukoliko se u kući hvale obrazovane osobe, pa za osob čujete od oci i majke, vidite kako je vaspitan, vidite kako je obrazovan, vidite kako je učen, vidite kako je načitan, vidite kako čita, vidite kako je, vidite. Dakle, ukoliko se to, takve kvalifikacije, i koliko se obrazovani ljudi ili obrazovno sama po sebi hvali, ne direktno djeci, nego u komunikaciji roditelja koji djeca indirektno slušaju, koliko imamo non stop tu vrstu valorizacije, tu vrstu kategorizacije, tu vrstu rezonovanja, jel? Dakle, vi ćete imati da se to direktno ide što u svijet, što u posvijet djete. Djete se tako formira, djete tako formira standard u svojoj glavi, svojom srcu. Šta je dobro, šta je loše. Međutim, ukoliko mi imamo ono, verbalno tjerate djete da uči, a otac i majka komentiraju razne mafijaše po gradu, razne narkodilere, razne lopove, kako su vrijedni, uspješni, zaradili, uze skupa auta i tako dalje, nema ništa, dakle, možete vi to djete, znači 24 sata tjerate da uči, vi ste vi njemu, drugačije nudite, drugačije modele za uspjeh i vi dakle formirate u njemu vrlo negativan ili na kraju formirate u njemu poremećen standard vrednosnog vrednovanja u ovom slučaju i odnosu prema znači. Prema tome, kad kažemo ambijent u kući, ambijent obuhvata čitanje, prisustvo knjiga, potenciranje na knjigama i na koncu vrednovanje knjige, odnosno vrednovanje obrazovanja i obrazovanih ljudi u svakodnevnoj komunikaciji. Dakle, to sve ukratko čini ambijent u kući koji je od izuzetnog značaja za formiranje ličnosti u pogledu njegovog budućeg odnosa prema obrazovanju, prema kulturi učenja, čitanja i općenito prema edukaciji. Dakle, to je u pogledu formiranja tog bazičnog odnosa koji će dugoročno pratiti djecu u pogledu obrazovanja. S druge strane, od izuzetne važnosti je, već kada negdje do osnovne škole, mi nemamo problem izbora škole. Imate duše sada, kada pitaju predškolsko obrazovanje, imate neke dvije, tri ponude, imate školske vrtiće, državne vrtiće, imate vrtiće na šijama islamske zajednice, imate razne privatne dile vrtiće koji su nastavne turke i tu postoji sad jedna lepeza. I vidite, otprilike, kada se ljudi određuju i odlučuju da svoju djecu negdje daju, vi po tome vidite i njihov rezultat. Vi po tome vidite koliko su oni, šta oni tu očekuju. Sada nekima je samo bitno gdje je jeftinije, da bi u stvari gdje se to predškolsko obrazovanje završilo, uzelo tu potvrdu da upišu prvi razred. Nekima je od izuzetne važnosti da uz te prve korake zvanične edukacije ta djeca usvoje vjerska znanja, osnove vjerskih znanja, osnove duhovnih, etičkih znanja itd. Znači tu sada roditelj odlučuje i već ovako kroz to možete vidjeti i kakav je roditelj, i ko je roditelj. to svakako da već ima efekte i na budućnost te ličnosti u njegovom odnosu prema obrazovanju. S obzirom da mi još imamo ovdje razvijeno školstvo u pogledu šire lepeze ponude kod osnovnog obrazovanja, tu nemamo dilemu gdje upisati, što upisati, jedino je osnovne škole koje postoje su državne. Zasada u budućnosti će se to sigurno mijenjati ako Bog da, ali zasada je tako dakle, da tu nemamo tu dilemu kako da roditelji gdje odlučuju gdje upisati svoje dijete. Međutim, kada je već srednja škola, već počinje tu polako da se već odlučuju za šta, kuda, da li gimnazija, da li adresa, da li tehnička neka škola, da li neka ekonomska, da neka medicinska itd. Tu već polako je bitan taj izbor. Naravno, on je, kada upisujemo medresa i ne medresa, opet vezan za duboko duhovnu orijentiranost roditelja. Međutim, ono što se tiče same buduće karijere, odnosno buduće profesionalne orijentacije toga djeteta, tu mnogi roditelji prave velike greške. I mnogi roditelji kada traže put za svoje dijete u pogledu obrazovanja, vrlo često ne postupaju ispravno na način da otkriju šta su afiniteti, šta su talenti, šta su mogućnosti, u čemu će to dijete dati najznačajniji doprinos. Već vrlo često nekakve svoje postavke, neke svoje pukotine, neke svoje neostvarene želje nastoje kroz svoje dijete nadoknaditi. Znači imamo, ta greška se vrlo često dešava. S druge strane imamo po inerciji roditelje koji bi da školuju svoju djecu ono što su oni. Pa da prosto to postane kao neki porodični zanat. Naravno, sve to nije problem, ali pod uslovom da zaista dijete pokaže talent, pokaže afinitet. I onda imate danas, ne znam, pravničke porodice, otac pravnik, majka, ne znam, advokat, tako dalje, pravnik. Oni bi da djeca nastave taj zanat, jer im se čini da ono što su oni, da je to najbolje. To je druga krajnost. Jedni hoće da im djeca budu ono što oni nisu uspjeli, a drugi hoće oni koji su nisu uspjeli. Oni koji su uspjeli misle da je to jedini uspjeh i da sad djeca trebaju da budu kao oni. Naravno, u pragmatičnom smislu to nije tako loše. Pazite, ako imate roditelje ljekare koji imaju svoju privatnu ordinaciju, naravno da oni su računali da bi to mogla njihova djeca da nastavi. Tako da je to u načelu nije ni loše ni zabranjeno. Ali pod uslovom da to dijete ima talenta i da želi to da ostvari. Naravno, tu dolazi do problema ukoliko roditelji imaju jedno ili dvoje dijete, pa imaju neki širi izbor. Pa onda im je mnogo teže da pogode taj talent. I onda zapravo, da bi ostvarili te svoje želje, onda oni vrlo često dijete koje nije talentovano, zato forsiraju i obično dožive nekakav kolaps. Naravno, onaj koji ima 5, 6, 10 djece, onda mu je lako da nađe doktora i advokata i vođu i što god bude htjelo kad ih ima puno, dobiš i problem, tako, jer ćeš tu među njima naći različiti tako. Prema tome, dakle, to je jedna od grešaka veoma opasna, veoma štetna koja se danas pojavlja. Vi ćete još jednu stvar primijetiti u našem društvu, to je da recimo roditelji nekako i do srednje škole nalaze da drže korak sa svojom djecom. I možete naći jako puno uspješne djece do kraja srednje škole. I onda odjednom se negdje kube po univerzitetima, ili ne uspijevaju, ili postaju glijevi, postaju potpuno prosječni, tako da je. Naravno, tema za jedno posebno istraživanje, ali u stvari načelan odgovor za to je prilike da su većina roditelja, bar u našoj sredini, bila negdje u rangu srednje škole. I oni u stvari, u onom rangu u kome oni jesu, mogu da prate svoju djecu. Već kad je djeca prerastu, već to je za njih nepoznato polje i oni se tu povlače. Više nemaju kapaciteta da ih prate, forsiraju, da im iznalaze metode motivacije i onda zapravo se povlače i prepuštaju djecu same sebi, a onda tu dolazi do pogrešaka i mnoga djeca zapravo ne pronađu svoj put. Šta je poenta? Izuzetno važno je u oblikovanju profesionalne orijentacije djeteta probati mu pronaći najjače talente koje to dijete ima. Svako ima neki talent, ali Žešanu nikog nije ostavio bez nekog talenta, bez nekog afiniteta. Sada, od izuzetne važnosti, kada bi smo mi mogli znati šta je našoj djeca najjači talent, lako bi mi njih forsirali u to sve. Međutim, talenti kod djece nisu tako vidljivi, jer oni su obično skriveni. To se ne vidi dok ne dođe do nekog izražaja u nekoj šansi. A s druge strane, kroz neke, da kažemo, anomalije u odgoju, onda se te anomalije pojačaju konfuziju oko izbora ili definisanja talenta. Na način da recimo dijete kroz pretjerano prisustvo na raznim igricama, crtanim filmovima, kakvim oblicima dječje zabave, zapravo pobrka u svojoj slici, zamagli mu se ono što mu je talent i ono što mu je želja. Ono što mu je talent iznutra, kao sklonost i afinitet, i ono što mu je želja koja je vještačka, koja je stečena zapravo pod utjecajem tih raznih medija koji mu nude različite programe igre kroz koje on sada vještački pravi neke želje za koje mogu izgledati kao talent. I tu se također prave vrlo često greške. Međutim, treba znači fokus staviti da se potraži talent kod djeteta i sklonost ono u čemu ona možda da najviše pod jedan. Pod broj dva nije problem ni oblikovati djetetu, trasirati šta da bira na školovanju ukoliko postoje za to neki potencijali, kao što rekao, ne znam, imaju roditelje ordinaciju, imaju ovo, imaju firmu i onda nije loše da sad neko od djece to preuzme. To nije loše, ali samo je u svemu tome bi treba biti veoma pažljiv u pogledu insistiranja. Znači, ne smije se biti tvrdoglav u tome. Ne smije se u tome biti tvrdoglav da se insistira po svaku cijenu. Znači, ako nešto sugerišete djetetu, morate biti fleksibilni, jer će se možda desiti da u hodu njegovog školovanja se zapravo otkriju neki njegovi pravi njegovi talenti. Drugo, tek kada se protekne na veći dio školovanja, tek kada dobijete izazove u poslu, tek onda možete formulisati neke talente. Dok se oprobate, prosto, evo ja prateći svoje iskustvo, znači ja sam šetao mnogo puta od srednje škole do završetka svoga školovanja u tome šta bih htio da mi je prioritet moje profesionalne orijentacije. I onda vas izazovi koji vam se nametnu zapravo oblikuju dalje i kroz izazove i šanse koje dobijete vi onda otkrijete još neke svoje talente. Tako da se tu ne smije prevashodno biti tvrdoglav. Znači tu se mora se to komotnije, mekanije formulisati tako da se dijete može u vodu i prekvalifikovati. Ne smije se u tome biti uporan, pa ono riješio babom, dijete bude doktor po svaku cijenu, ali totalni antihrabrost. I onda ne samo da ne bude doktor, nego dijete doživi kolaps. I u međuljudskim odnosima sa babom pokvare se odnosi i prosto se poremeti u raznim drugim drugim relacijama. Prema tome, tu je izuzetne važnosti, je biranje, znači traženje talenta i traženje sklonosti, ali isto tako, dakle, ne grubo, ne tvrdoglavo, ne kategorički, već ostavljati mogućnost da se kroz formiranje ličnosti, kroz obrazovanje dijete polako dijete oblikuje, odnosno da ono polako pokaže afinitete, sklonosti kroz različite šanse, pa da se tek onda možda ono traži i nađe. Drugo, školovanje je samo jedan od aspekata, recimo, pogotovo u društveno-humanističkim naukama. Dakle, ako se izuzmu prirodno-matematičke koje su egzaktne, vi ukoliko studirate medicinu, ne možete se tek tako prekvalifikovati za nešto drugo. Možete jedino od toze kara da pravite političara neuspješno drugo ništa. Ali ne možete sada neku drugu struku, recimo. Dok recimo kod društveno-humanističkih nauka je sve prilično srodno. Tako da se tu može se šetati unutar društveno-humanističkih nauka i tu se lakše se tu ljudi prekvalifikuju kroz razne stepenice. Međutim, on treba ne drugi. Znači, roditelj je ključni faktor. Kroz ambijent koji pravi, kroz savjete koje daje i kroz zapravo odgojnu dimenziju formiranja karaktera gdje se zapravo prioritetnost obrazovanja utiskuje u taj karakter u prvih 7 godina. Kroz ambijent, kroz savjete, kroz preferiranje, kroz nagrade, kroz sankcije i kroz taj jedan celokupni komunikacijski odnos roditelja prema djetetu u pogledu formiranja ličnosti, konkretno u ovom slučaju u pogledu formiranja svijesti o važnosti dakle obrazovanja. Eto, ovo na toliko, koliko ima neki pitanja vezi. Sadržajem, jel, programisti